tanga. Di ko man lang naisip na ang pangarap ay mananatiling panaginip kung wala akong gawin upang makatangka. Paano ka tatama kung di ka tataya? At paano kung may contest na sinet up ang tadhana? At ang unang papremyo ay ang makasama ka. Di kaya sayang naman kung di ko man lang susubukan manalo sa thank you.